Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala insanı sayısını sadece kendisinin bildiği mahlukatı arasında farklı yarattı. İnsan farklı. Melek desen melek değil, cin desen cin değil, hayvan hiç değil, taş değil, toprak değil. İnsan sadece insan. Sadece insan. Başka hiçbir özellik ve başka hiçbir cins insanla aynı paragrafın içine giremiyor. Hatta kafir bile olsa insan farklı. İnsan farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hepimize ibretlik, enteresan uygulamalarından birisi, bir cenaze görüyor, oturdukları bir yerde, önlerinden geçerken ayağa kalkıyor. Cenaze geçince tekrar oturuyor. Sahabe-i kiram cenazenin kim olduğunu biliyorlar. Bir Yahudi'nin cenazesi. Ya Resulallah diyorlar, ayağa kalkmaya değer biri değildi, Yahudi'ydi diyorlar. Ama insandır buyuruyor. Ama insandır buyuruyor. Çünkü insan Yahudi bile olsa, Mecusi bile olsa insan. Savaşabiliyorsun onunla ama işkence yapamıyorsun. İnsan olduğu için. Babası Adem olduğu için aleyhisselam. Allah-u Teala insanları farklı, cinleri farklı, her mahluku kendi ekseninde durduğu zaman sanki bir benzeri yokmuş gibi farklı yaratıyor. Hayvanlara bakıyoruz, farklı. Hayvanlar olmasa dünya olmazmış gibi görülüyor. Hayvanların içinden mesela keçiyi alıyorsun. Ne koyuna benzer, ne ineğe benzer. Keçi dünyada bir tane oluyor. Hatta yılanları alıyorsun, kendi içlerinde bir alemler. Bir çeşit değil. Sayabildiğin onlarca çeşidi var. Şu yılanlar kökü kurusa diyemiyorsun. Kendi çapında, bu evrende çok farklı bir yerdeler. Böyle yaratmış Allah-u Teala. En sevmediğin, zarar gördüğün grubu kaldıramıyorsun. Yok olsun isteyemiyorsun. Hem kudretin yetmiyor kaldırmaya, hem de kaldırsan doğacak boşluğu dolduramıyorsun. Bu işte yaratmasıyla farklı olan Allah bu. Sun'ullahillezî etkane külle şey. Her şeyi harika yapan Allah'ın yapısı. Allah yaptı mı böyle yapıyor. Bu farklılık içinde insan mükemmel bir fark ve cinler bir nebze insan gibi, onlar da farklılar. Ancak cinlerle insanların bütün bu kainatta sayısını kabaca bile bilemediğimiz mahlukat türleri arasında insan ve cinnin farklı olduğu en açık taraf, Allah-u Teala'nın insanı ve cinni mükellef yapmasıdır. Mükelleftir. Yani hayvanlar Allah'ın yarattığı harika etkana külle şey'e dahil, her şeyi harika yapan Allah'ın yaptığı işlerden, ama hayvanlar mükellef değiller. Şöyle kabaca, yani argo sayılacak bir kelimeyle, muhatap değiller. Yaratılmışlar, çekip gidecekler. Hesapları yok, kitapları yok. Muhatap alanları yok hayvanların. Dağların ve diğer mahlukatın. Belki de bizim hayvan dediğimiz türün dışında kim bilir ne kadar daha farklı mahlukat daha vardır. Biz onları bilmiyoruzdur. Uzayın bir boşluğunda bir yerde yaşıyorlardır. Biz bilmediğimiz için onları sayamıyoruz. Allah alemlerin Rabbi çünkü. Alem ne? İnsan bir alem. Cin alem. Alem bir dünya demek. Cinler bir alem, hayvanlar bir alem, su dünyası bir alem, cemadat bir alem, dağlar bir alem, vadiler bir alem, çöl bir alem, bitkiler bambaşka bir alem. Bitkilerin içinde de kendi türlerine göre alemler var. Su bitkisi var, kara bitkisi var. Bunların 18 bin alem olduğu söylenir. 18 bin alem. Bu rakam şey rakamı değil. Ayette geçen bir rakam değil. 18 bin alemde mesela hayvanlar 1 ediyor. Cinler 2 ediyor. İnsan 3 ediyor. Dağlar 4 ediyor. Kum 5 ediyor. Çöl 6 ediyor. Böyle 18 bin oluyor. O 18 bin de kim bilir çarpı 18 bindir. Bir bilgimiz yok bizim. Çünkü insanoğlu uzaya çıktım, orada merih buldum, merihe su götürürsem kullanacağım orada diye romanlar yazıyor. Merih Allah'ın mülkünde ancak mikroskopla görülebilecek kadar çok küçük bir nesne, mikroskobik bir nesne merih. Dünya mikroskobun bile görmekte zorlanacağı kadar küçük bir nesne. Bu mülk hepsi Allah'ın Celle Celaluhu. Ve biz 7 kat gökler var. 7 kat bu gökler. 7 katın üstünde arş var. Allah'ın kürsüsü var. Bu 7 kat göklerin bir tanesine uzay diyorlar. O uzayın işte milyon yıl ışık hızı ile gidince şuraya gidiyorsun diyorlar. Görmedikleri etmedikleri yer. O bitiyor, ikinci kat gökler başlıyor. O bitiyor, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gökler. Sadece delirmek için iyi malzeme bu. Böyle tam düşünse insan delirir. Ya da âmentu bi rabbis semâ de oturur aşağıya. Rabbi, göklerin Rabbine iman ettim de rahat eder. Delirtmek için bir insanı göklerle ilgili bilgiyi vermek yeterli. Öyle uzay bilimi falan yeterli değil. Bunu anlamak için. İnşallah cennete giren kulları olursak Allah'ın bi lütfihi ve kelemihi ve menni, bu ayrıntıları orada göreceğiz. Çünkü cennet bu dünya dediğimiz şeyin bulunduğu uzay boşluğunun belki 10 katı kadar bir kişinin malı olacak. İnşallah. İnşallah. O kişi de cennete en son giren en günahkar insan olacak. Dedi ki akılla değil imanla halledilebilir, düşünülebilir şeyler bunlar. Şimdi bu büyük 18 bin olduğu söylenen alem dünyasının içinde farklı bir şey var. İnsan ve cinler. İnsan ve cinlerin en bariz farkı muhatap alınmalarıdır. Allah Celle Celaluhu, bu büyük kainatın haliki olan Allah muhatap alıyor. Muhatap aldığı için insanı ve cinni onlara elçiler gönderiyor. Peygamberler dediğimiz elçileri gönderiyor. Ve elçi olarak da bu insandan çok daha farklı yaratılan, çok daha büyük kudretlerle yaratılan melekleri gönderiyor. Zaten melekler de İnsandan daha farklı ama mükerrem değiller. Yani insandan üstün değiller. İnsan mükerrem. Çünkü Allah'a ibadete muhatap insan. Ve ibadetin içeriğini çözecek akılla donatılmış. İsteyerek yapsın diye. Melek akıl sahibi değil. Melek ibadet için yaratılmış mübarek bir varlık. Allah katında yüksek derecelerin sahibiler ama tırmanarak çıktıkları yerler değil onlar. Kiramin berare olarak yaratılmışlar. Yükselmeleri insan gibi tırman bakalım deyince tırmandıkları yerler değil. Orada yaratıldı, dağların zirvesinde yaratıldılar. İnsansa ortada yaratıldı, en yükseğe tırmanması istendi, tırmanınca mükerremlik vasfını yakaladı. Tırmananlar açısından tabii. Burada insan farklı, ne açıdan farklı? Allah'a muhatap. Ben sana kulluk etmek istiyorum diyebiliyor. Aynı şey cinler için de geçerli. Cin maddesini burada bırakalım. Çözümünü ortaya koyabileceğimiz bir bölüm değil. Ama bu noktada Allah'a muhataptırlar noktasında cinlerle insanlar aynı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların peygamberi olduğu kadar cinlerin de peygamberidir. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna semi'na Kur'anen aceba yehdi iler rüşdi fe amennâ bih ve len nüşrike bi rabbina ehada. Cin suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki seni bir grup peygamberleri olarak bir grup cin dinlediler. Ya bu ne güzel Kur'an dediler. Bu Kur'an'ın Rabbine iman ettik, bir daha şirk koşmayız dediler. Tıpkı insan gibi. Nasıl oldu, nerede oldu, Mekke'de bir cin mescidi var, o mescitte mi toplandılar? Bunlar gereksiz vakit israfı. Amenna de rahat et. Cinler bile amenna dediler, rahat ettiler. Yok, ayrıntı istersen o ayrıntıyı cehennemde görürsün. Ayrıntılar üzerinden iman etmek isteyenler, o ayrıntıları cehennemde görürler. Görecekler. Çünkü şeytan, sen ayrıntı iste dediği zaman, dizginleri eline alıyor. O direksiyonun elinde tutuyor ondan sonra, seni istediği tarafa çeviriyor. Burada cin maddesini bıraktık, geriden devam ediyoruz. Çünkü cin kendi başına farklı bir alem. Allah-u Teala insanı muhatabı görmek isteyerek yarattı. Bu noktada da insanlar ikiye ayrıldılar. Allah-u Teala'nın bu muhataplığını, muhatap görmek isteyişini benimseyip secdeye kapananlar, benimsemeyip böyle bir şey yokmuş gibi hayvandan daha aşağı bir noktada yaşayanlar. Bunun için Allah-u Teala'nın bu muhatap görmek istiyorum seni ben diye وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ bu demek. Ben insanları ve cinleri kulluk yapsınlar diye yarattım. Başka bir şey için yaratmadım. Bu demek. Muhatap görmek istiyorum. Ezan sesi duyunca karşıma geçtiklerini görmek istiyorum. Faize yanaşma deyince acından ölse bile faize yanaşmadığını görmek istiyorum. Ben haram dediğim için en tatlı şeyleri bile bıraktıklarını görmek istiyorum. Diyor Allah-u Teala. Bütün Kur'an'ın anlattığı budur zaten. Teslim olmuş, muhatap olmayı kabullenmiş, özümsemiş, uygulamış. Kabul ediyor, özümsüyor. Özümsüyor. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum thumma la yecidu fi enfusihim haracan. Sonra da içlerinde bir sıkıntı hissetmeyecekler ama demeyecekler. Özümseme bu. Kabul ediyor, amenna diyor. Özümsüyor, bir sıkıntı yok ve tatbik ediyor. Tatbik ediyor. İza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul khiyaratu min emrihim. Allah ve peygamberi bir şey söyleyince bir alternatif olabileceğini hayal etmiyorlar. E kredisiz ev nasıl olacak? Sokakta yatarım diyor. E kış günü donarım diyor. Ama Allah'ın haramına bulaşmam diyor. Bu. İnsan farklı muhatap olunmak için yaratılmış. Bu insanda bu farklılığı kabul ederek, özümseyerek, önüne diploma fırsatı konunca taviz vermeyecek. Düğün günü farklı olmayacak. Piknik günü farklı olmayacak. Misafirin hatırına fark getirmeyecek. Özümsemiş olacak ve pratik yapacak. Böylece insan farklılığının sahibi olacak. Farklı olduğunu kabul eden insana Şiit aleyhisselam zamanında Müslüman diyorduk. Nuh aleyhisselam zamanında da Müslüman diyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de Müslüman diyoruz. Kıyamete kadar bu farklılık hissiyatı ile yaşayan ve hayvanlık derekesinden yukarılara doğru çıkan herkes için farklı diyoruz. Farklı. Bu farklılığın kendi içinde de farklılıkları var tabi. Ne farklılıkları var? İnsanoğlu Adem aleyhisselamdan beri tekamül ediyor. Bu farklılığı benimseme açısından. Bu benimseme, farklılık Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetiyle beraber zirveye çıktı. Dolayısıyla bu mevcudat arasında insan farklı. İnsanların içinde mümin Müslüman olanlar farklı. Bu Müslüman ayrımın içinde Allah'ın son peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olanlar farklı. İşte mümin farklıdır derken tırmana tırmana geldiği nokta budur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olma farkıdır. Musa aleyhisselama iman edenler de bu farkın genel dairesi içerisine girmişlerdi. Ama Musa aleyhisselamın üzerinden yarım asır geçti, bir asır geçti, bir buçuk asır geçti. Her geçen yarım asırdan sonra Mescid-i Aksa gibi bir yeri Allah'ın diniyle kumar oynanan yer haline getirdiler. En faizciler onların hocaları oldu. En sahtekarları Tevrat hafızları oldu. Bu farklılığın yükünün ağırlığı altında pestilleri çıktı. Şeytan onlardan pastırma yaptı da doyasıya yedi. Ümmeti Muhammed'de ise bu farklılığı biz sahiplenip uygulama açısından bir numara olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ta görüyoruz. O farklı adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naaşını bir kenara bırakıp ümmeti Muhammed'in dinine ve birliğine sahip çıktı. Ömer'de görüyoruz. Osman'da, Ali'de, ümmetin büyüklerinde görüyoruz. Ebu Hanife'de zeka, akıl ve içtihat ve gayret olarak görüyoruz. Bu farklılık, mücevher gibi, toprakta elmas olarak yaratıldın, sınırsız bir şekilde dünyada seviliyorsun, ne ilerliyorsun ne geriliyorsun. Hangi hırsızın eline geçersin orada değerli oluyorsun, öyle değil. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi farklı yaratılıyorsun, bu farklılık sende güneş gibi yansıyor ve hiç eskimiyorsun. Mümin bu mantıkla Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşını orada bırakıp henüz onu defnetmek gibi büyük bir vazifeyi icra etmeyip ümmetin birliği ve beraberliği için peygamberin cesedinin defnedilmesini erteleyen kafa olarak bu farklılığı ortaya koydu. Bu budur. Ömer olursun, benim sülalemin bütünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen bir insan etmez, bilin bunu ey çocuklar diye devletin başındaki bir adam olarak kendi çocuklarını hizaya çekersin. Sıradan bir vatandaş ama Resulullah'ın soyundan bunlar diyorsun. Aleyhissalatu vesselam. Bu ümmetten hoca olmak demek, Yahudilerin hahamlarının Mescid-i Aksa'nın eteklerinde herkesten önce faizi kendilerine helal ettiği gibi faiz bataklığına bulaşmak yerine faiz yenmesin diye kafasını veren adam olursun. Hatta tek bir şapka bile söz konusu olsa, sarık çıkarmak ki haram değil, sarığı çıkarmak, kebair günahtan değil, şirk değil, hiçbir şey değil, onu çıkarma uğruna ipe gitmeye razı olursun. Ümmeti Muhammed farklı çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmet bir defa insanlığın faturasını ödemek için çıkarılmış bir ümmet. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Bir insanlık yükü taşıyan ümmetiz biz. Yahudiler ve Hristiyanlar ve diğer din mensupları, diğer kitapların mensupları paçalarını kurtarıp cennete girmek için yaratıldılar. Ümmeti Muhammed uhricet linnas, bedel ödemek için Adem aleyhisselamdan son insana kadar bütün insanlığın yükünü taşımak için çıkarılmış bir ümmetsin sen. Kur'an-ı Kerim'in bu ayet kadar açık sarı kaç tane ayeti var. Dolayısıyla bu ümmette siyasetçi olmak demek, ipe gitmeye hazır olmak demek, çocuklarını aç bırakıp ümmetin çocuklarını doyurmak demek. Sen yırtık giyineceksin, ümmetin elbisesi olacak. Enes İbni Malik radıyallahu anh, beraber hacca gittik Ömer'le diyor, Allah'a yemin ediyor ki, önümde tavaf ediyordu, cübbesinde, giydiği cübbede 10 tane yama gördüm diyor. 10 yama ile dikiliyor. İki imparatorluk çökertmiş adam bu. Dünyanın iki zengin imparatorluğunu dize getirmiş, servetini Medine'ye getirmiş, kendisi üzerine cübbe dikecek, bir cübbelik kumaş alacak, oğlundan rica ediyor, oğlum seninkini de ver de cübben biraz geniş olsun, geniş olsun diyor. Oğlunun kumaşı ile kendi kumaşını birleştirip bir cübbe yapabiliyor adam. Milyonlarca fakire ipek elbise giydirmiş aynı adam. Bu ümmetin lideri olmak bu. Farklı bir ümmetsin. Bu farkın bedeli var. Uhricet linnassın çünkü sen. Uhricet linnas, insanlık için çıkarılmışsın. İnsanlar doyacak, sen aç kalacaksın siyasetçiysen. Sen at arabasıyla gideceksin, insanlar füzeyle gitsin diye. Uhricet linnas. Yahudilerde bu nasıldı? Faiz yemeyin, hepinize had cezası veririz. Kırbaçlarız sizi diyorlar. Bize helal. Niye size helal oluyor ey haham? Çünkü biz tövbe etmesini biliriz. Cahiller tövbe etmesini bilmezler. Şeytanın maskarası. O Yahudinin hocası, bu ümmetin hocası farklı, bu ümmetin şeyhi farklı. Bu ümmetin şeyhi kimdir? Bir kişinin namaza alışması için günlerce yol yürüyen adamdır. Bu ümmetin çocukları yol sapıklaşmasın diye kendisi aylarca uykusunu feda etmiş insan demektir. Şeyh bu, alim bu, hoca bu. Bu ümmetten olup da kendisini sıradan gibi, devlet memuru gibi, diyanette memur olabilirsin ama dinde görevlisin. Diyanet memurluğu açısından 657 midir, 580 midir bilmem, bir kanuna tabi olabilirsin. Ama Allah'ın kitabını bilen, onu anlatan biri olarak bu ümmetin hocasıysan, bu ümmetin alimiysen sen farklısın. Sen bedel ödeyeceksin. Sen çocuklarını özleyeceksin yeri geldiğinde. Sen eşini, çocuklarını, babanı, anneni, köyünü özlemeyi kendine gereksiz görüyorsan memursun. Dininin hizmetkarı olamıyorsun demek. Bu ümmette fark var. Bu fark bir bedel gerektiriyor. Şeriatımız farklı. Kur'an'ımız farklı. Kabe'miz farklı, insanlığımız da farklı. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, ben ahlakı olgunlaştırmak için geldim diyor. Dolayısıyla bizde ahlak, affedersiniz demekle değil, böyle affedersin İsrail oğullarının düzeyinde. İsa aleyhisselama iman edenlerin düzeyindeydi, affedersin demek. Affetmesi için peşinde yürümek bizdeki seviye. Biz farklı bir ümmetiz. Allah-u Teala bir kere bizim kitabımızı kıyamete kadar muhafaza etmeyi taahhüt etmiş. Bu farktan bile bakıldığında biz kıyamete kadar dolaba konmadan bozulmayacak bir şeyiz. Akide olarak, şeriat olarak, ahlak olarak bu ümmet bu farklılığı yakalayamadığı zaman, çocuklarımızı ahlaklı olmaları için, sadece namaz kılmaları için yetiştirip de biz bu dünyanın farkıyız. Cihatta farkız, şehadete koşarız. İnfakta farkız, üstümüzdekini bırakar, gerisini olduğu gibi infak edebiliriz. Fedakarlıkta farklıyız. Yetim için fedakarlık yaparız, eşimiz için fedakarlık yaparız, dinimiz için fedakarlık yaparız, anamız babamız için fedakarlık yaparız. Her türlü fedakarlık yaparız biz. Diyemediğimiz sürece hiçbir şekilde Allah'ın %100 razı olduğu mümin olamayız. Çünkü mümine Allah'ın getirdiği ve muhatap olarak görmeyi murad ettiği fark düzeyinde değiliz biz. O farkı yakalamak, uygulamak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde sıradan adamlar oluruz. Sıradan adam ne demek? Mahşer yerinde sırasını bekleyecek demek. Sıradan o anlaşılıyor. Sıradan adam mahşer yerinde sırada bekleyeceksin. Bu sırada Yahudiler de var, Hristiyanlar da var. Ta Adem Aleyhisselam'dan beri hesaplar görülecek. O hesaplarda milyarlarca insanın tek tek saniye saniye hayatının hesabı görülecek. Sen sırada bekliyorsun. Dünyada sıradan insandın, sıradan hocaydın, sıradan yazardın, sıradan müdürdün, sıradan öğretmendin zaten. 657'ye tabiydin. Ahiretin 657'si de sıra işte. Orada bir mahşer yeri. Milyon sene mi, 500 milyon sene mi? Allah'tan başka bir şey, başka kimse bilmiyor bunu. Çünkü dünyada sıradan olmayı kabul edenler, ahirette sıradan yaşamak zorundadırlar. Ama Ömer olduğun zaman, Allah'ın izniyle, adaletinle, takvanla arşın gölgesindesin, VIP'ten bugünkü dünya deyimiyle gidiyorsun. Beklemek yok. O zaman beklemek yok. Çünkü bu farklılığı dünyada kesinlikle biz gerçekleştirdik oluyoruz. Peki bu farklılık bu kadar ağır yüküyle %100 kaldırılabilir bir şey mi? Asla kaldırılamaz. Nereye kaldırıyorsun ya? Bu kadar farklılık kaldırılır mı? Yani yeryüzünde doğup uzayda çay içmeye gitmek gibi bir şey bu. Nereye gidiyorsun? Kennema yasa'adu fisseme, göklere tırmanmak kadar zor bir şey bu. Bunu da istemiyor Allah Teala aslında. Ne istiyor? Bu gaye ve bu kafayı istiyor. Müminin bir fark olduğunu, ümmetten, ümmet-i Muhammed'den bir müminin farklılık olduğunun şuurunda olmamızı istiyor. Bunun için bir mümin bu şuuru yakaladığı zaman Allah'ın izniyle becerisi %1'i bile bulmasa arşın gölgesindedir o. Ama sen çocuğunu doğurduğundan itibaren oyuncaktı, bilgisayardı, cep telefonuydu, diplomaydı. Araya serpiştirilmiş Kur'an okumalar, ilmihaller. Ama hayat diplomadan ibaret. Hayat işten ibaret. Hayat yakışıklılıktan ibaret. 3 yaşından itibaren kuaföre götürülmüş çocuk, saçları güzel olsun diye. Misafir geliyor. Hem nazar diye bir gerçeğe inanıyorsun, hem de misafir gelecek diye çocuğu kuaföre götürüyorsun. 4 yaşında çocuk. Sonra misafirler gittikten sonra çocuk pat diye yatağa düşünce ne oldu çocuğa diyorsun. Biz çocuklarımızı diploma mahkumları olarak da yetiştirebiliriz. Ama namaz kıldıkları için, biz de namaz kıldığımız için Müslümanız. 657'ye tabi sıradan Müslüman olarak mahşer yerinde beklersin. Kılı kırk yararak melekler seni orada yakalarlar o zaman. Nefeslerin hesabı sorulur. Ama çocuklarımızı Allah'a secde için yaratılmış, ruku için yaratılmış, Kur'an'a hizmet için yaratılmış nimetler olarak görürüz. Onları öyle becerip yetiştiremesek bile, o sevda ile yaşayıp, o hasretle öldüğümüz zaman biz, biiznillahi teala, o kâne ebuhuma salihada olduğu gibi, biz de, onlar da, Allah'ın misafirleri olarak, sıradanlığı aşmış farklı insanlar olarak, farklı müminler olarak, cennete gireriz. Burada çok önemli bir noktayı vurguluyorum. Elbette bunlar ağır. Elbette kolay değil. Ama buradaki zorluk bizden kaynaklanıyor. Allah ne emrettiysem %100 ideoloji olarak, düşünce olarak aynısını yapacaksınız buyurmuyor ki. فَاتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ buyuruyor. Gücünüz yettiği kadar takva olun buyuruyor. Gücüm yetmediği yerde benim rahmetim geniştir buyuruyor o zaman. Bizim ne olduğumuz çok önemli. Mümini böyle farklı biliyorsak, ben ümmeti Muhammed'in kadınlarından bir kadınım diyen kadın asiyedir Allah'ın izniyle. Tesettürlü bir kadınsan 657'den sırada beklersin. İnşallah da bu 657 doğru bir aklımda kalmıştır. Haberlerden dinlediğim bir şey. Ne olduğunu bildiğim bir şey değil 657. Hani hep biz 657'ye tabiiz diyorlar. Memurlar da oradan aklıma geldi. Tabi oldukları maddeden devam. Herkesin ailede bari bir kişi memur olsun diye bir putu var ya. Ben de o put üzerinden şimdi konuşuyorum. Mümin farklı ama. Mümin farklı. 657 milyon bile mümini rakam olarak tatmin etmez. Biiznillahi teala bu ümmetin ben ahlakımı korurum, harama yanaşmam, aç kalırım, fasıklarla bir arada durmam, Rabbimin kitabını okur, rahat ederim diyen genci Mus'ab'tır biiznillahi teala. Mus'ab'tır. O Enes'tir. Biiznillahi teala. O Ebu Bekir'in bu asırdaki gölgesidir. Biiznillahi teala. Radıyallahu anhum cemiyan. Mesele kendimizi halk içinde nüfus kağıdı olan bir vatandaş görmekle Allah'ın ben yaratılmadan binlerce sene önce, on binlerce sene önce bana şeref olarak yazdığı mümin, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden mümin olma şerefinin ağırlığı ve parlaklığı önünde boyun büküp bu şerefle yaşayacağım. Mümin olmak farkını biiznillahi teala yaşayacağım şuurudur. Başörtüsü değil bu şuur. Sakal asla değil. Asla sakal değil. Şalvar hiç değil. Hiç değil. Bana bir Allah'ın kulu, bir Allah'ın kulu desin ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıktığında, takın ya ayakkabı, terlik, neyse, ayak seslerini cennette duyuyordun Bilal, sen ne yaptın da cennete benden önce böyle sesin gitti? Dediği Bilal, şalvar giyiyor muydu, bana biri bunu ispat etsin. Birisi bunu desin. Cübbesi var mıydı? Birisi bana bunu desin ya. Kabe'nin üstüne çıkıp ümmeti Muhammed'in Kabe'de ilk ezanını okuyan delikanlı olarak şalvarla mı çıktı? Don bile yoktu bacaklarında mı çıktı? Bunu bir kişi söylesin. Kabe'nin üstüne nasıl çıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'e imam olarak gönderdiği çocuk, imam olarak gönderdiği çocuk camide namaz kıldırıyor. Alemlere rahmet peygamberi temsil ederek bir eyalet imamı olmuş, eyalet alimi olmuş, 11 yaşında bir çocuk, kadınlar da namaz kılıyorlar mescitte, yahu Müslümanlar bu çocuğa bir don alın, utanıyoruz namazda demişler. Ya şalvar ne zaman çıktı bu ümmette? Şalvar elbette, onu bir şey deme yani, şalvar, no şalvar değil derdim, şalvar yetmez derdindeyim ben. Mümin farkı için şalvar, sarık, sakal, başörtüsü yetmez. Çarşaf yetmez. Bunlara takılıp kalırsan farkı yakalayamazsın. Mağazada kalırsın sen. Sen 657'ye bağlı kalırsın o zaman. Biz ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ımızın farkındaki ağırlık, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Seyyidül Kevneyn olmasındaki farklılık, şeriatımızın ekmel olması, Allah'ın teminatı altında olmasındaki farklılık, bütün kainatın huzurunda secde ettiği Allah'a secde ediyor olmamızdaki farklılık, idrakimde, gözümde, duyduğum şeyde, konuştuğum sözde, tuttuğum nesnede hissedilmelidir. Arkadaşımdan bu görülmelidir benim. Uykumdan görülmelidir. Yediğim içtiğimden görülmelidir. Sıradanlık kesinlikle bu ümmetin perişan olması demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alabileceğimiz bir hadisi şerifinde, Tirmizi'nin 2007 numarayla rivayet ettiği hadisi şerifte, Huzeyfe radıyallahu anh'tan naklederek diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, siz imme'e olmayın. İmme'e olmayın. İmme'e Arapça bir deyim. Tam tercüme edemiyorum bu kelimeyi. Karşılığını uzun cümleyle anlatmam lazım. Sahabe demişler ki, ya Resulallah, nedir ki bu imme'e buyurduğunuz? Yani imme'e nedir? Buyurmuş ki, yani imme'e, insanlar ne yaparsa ona uyuyor. İyilik yapana iyilik yapıyor. Kötülük yapana kötülük yapıyor. İmme'e olmayın siz buyurmuş. Ne olun peki? Ottinu enfusekum. Şahsiyetinizle olun. Dik durun. İnsanlar iyilik de yapsa, kötülük de yapsa sizin yapacağınız şey iyilik olmalı. Siz çünkü güneşsiniz. Bu ümmetin çocuğusunuz. Perdesini kapatsa da insanlar, açsa da sen ışığını saçarsın. Şahsiyetli Müslümansın sen. Bu şahsiyetin miraç gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sana yansıyor. Sidretül müntehaya kadar yürüyen peygamberin ümmetisin sen. Sen Ebu Bekir'i örnek görmüş, Ömer radıyallahu anhumayı örnek görmüş bir mümin olarak sen sıradanlaşamazsın. Toplum düzeyi mümin düzeyi değildir. Çünkü bu toplumda kafir yaşıyor, zındık yaşıyor, hain yaşıyor. Bu toplum herkesi barındırıyor. Ama senin bağrın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanıdır. Senin düzeyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki düzeyidir. Ashab-ı kiramın düzeyidir. Kumaş seni kamufle edemez. Edebiyat seni yansıtamaz. Sen şahsiyetsin. Şahsiyet ancak tavırlarıyla oluşur bir insanın. Bu ümmeti Muhammed'den yetişenlerin farklı olmasını özellikle vurguluyorum. Bu sebeple bugün eğer bu yaşadığımız topraklarda Müslümanlar olarak biz on binlerce çocuğumuzu, on binlerce Kur'an-ı Kerim medreselerine gönderdiğimiz halde, o on binlerce çocuğumuzdan 10 tane Ebu Hanife olur bu herhalde diyecek kız veya erkek göremiyorsak bugün, İşte buradaki sıkıntı budur. Kur'an'ın azametine uygun medreselerde, velev ki mağarada olsun, Musab bin Ümeyr yalın ayak gitti Kur'an'ı temsil etti. Böyle bir sistemini kuramadığımız medreselerde on binlerce çocuktan 10 tane Kur'an adamı çıkaramadık. Bunu hepimiz dahiliz. Çıkaramadık. Bir sürü de hafız var. Bir sürü hafız var. Toplumda prestiji olmayan, önderlik gücü zayıf, önderlik gücü olmayan, gösterirlik, yani dininin tanıtımını yapabilirlik kabiliyeti olmayan nesiller çıktı ortaya. Halbuki bir Mus'ab gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlık İslam'ı, Allah'ı, cenneti, cehennemi öğrendi Mus'ab'dan, onun kurduğu sistemden. Yemen'e bir kişiyi gönderdi. Muaz'ı gönderdi Yemen'e. bir kişi gönderdi. Bahreyn'e bir kişiyi gönderdi. Grup grup insanlar göndermedi. Bir kişi gönderdi. Gönderdiği insanlar sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki nesli hop Yemen'e taşımış gibi oldu. Şahsiyetleri, kabiliyetleri ve dinlerini damarlarında, kılcal damarlarında dolaşan kan gibi özümsemiş insanlar oldukları için bir kişi gittikleri yerden milyon kişi geri geldiler. İmanın örneği oldular. Kumaş almak için gittikleri Hindistan'dan, Hindistan'ın Müslüman olma haberiyle geri geldiler. Kumaş almaya gittiler, insanların yüreklerini alıp geldiler Hindistan'dan. Neden? Çünkü mümin farklı. Müminin namazı farklı, ezanı farklı, haccı farklı, elbisesi farklı, konuşması farklı. Ya mümin olduğu gibi farklı. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu farka rağmen, başkasına benzeyen onlardandır, bizden değildir diyor. Niye yılbaşını kutlamak haram bizde? Çünkü biz farklıyız. Bir yıl geçince ahirete bir yıl daha yanaştığımız için istiğfara otururuz, kutlama yapmayız. Gavurun kafası çalışmadığı için eceline bir sene daha yaklaşınca şampanya içiyor, rakı içiyor. Gavur kafası. Mümin ona benzeyince ondandır, benden değildir diye tehdit yiyor bu sefer. Bizim her şeyimiz farklı. Yahu ne kadar bir farkımız var ki, bıyıklarımıza şekil vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakalınız uzun olsun, bıyıklarınızı çok kapatmayın, büyütmeyin buyurmuş. Elbise hediye etmiş. Sonra onu üzerinde görünce, Ömer bu sana olmadı demişti. Sen hediye ettin ya Resulallah sözüne bir. Veya başka bir sahabe. Sen hediye ettin ya Resulallah. Ya bu senin üzerinde tipsiz oldu, ver başkasına. Bir heybetin var çünkü. Elbisen bile bu heybeti bozmasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bizim ahlakımız farklı. Bizde emanet dindir. Din. Ben bunu kardeşime tutar mısın biraz, ben işte şuraya gidiyorum dediğimde, ben ona gözlüğümü emanet ettiysem, kendi gözlüğü kaybolur da benimki kaybolmaz. Çünkü müminin emanet anlayışı, fişini ver, fişine bir bakayım, tamam bendeydi diye emanet, otogar emanetçisi değildir mümin. O emaneti şahidi Allah olan bir tutanakla teslim aldığını kabul eder mümin. Birbirine emindirler. Bir baba kızını bir delikanlıya teslim ettiği zaman evine gidip ayak ayak üstüne atıp elhamdülillah rahat ettik be. Bu kızı ben nasıl evde doyuracağım diye merak ediyordum. Mümine teslim ettim deyip damadını kendinden daha güvenli gördüğü gün ümmeti Muhammed ashab-ı kiramın toplumundan bir parça oluşturmuş demektir. Tam aksi oluyorsa eğer, kızımız gitti ya Rabbi yardım et diye sanki uzaya tek başına gitti gibi korkuyorsa analar babalar, bu ümmetin farkı kayboluyor demektir. Bu ümmet anaya babaya sadakatta, hizmette, ana baba uğrunda uykusuz kalmakta farklıdır. Bu ümmetin hayası farklıdır. Edepli bir ümmettir. Bu ümmet kardeşlik duygusunda, birbirinden hissiyatta farklıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatında bunu bize yansıtıyor. Bu farklılığı biz Kur'an okumakta da görüyoruz. Herkes Kur'an'a iman ediyor. Herkes Kur'an'ın okuyucusu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Abdullah İbni Mesud güzel Kur'an okur diyor. Farkını ortaya çıkarıyor. Farkı kabul etmek gerekiyor demek ki. Yani kendi sağlığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye Abdullah İbni Mesud'u, Salim'i, Ebu Zeyfe'yi niye ortaya çıkıyor? Übey İbni Ka'b'ı, Ebu Musa el-Eş'ari'yi, Muaz İbni Cebel'i niye ortaya çıkarsın? Bir fark var. Herkes bu farkın bir tarafından tutunup yükseliyor. Yükselmesi gerekiyor. Eğer Müslümanların sıradan bir Müslüman olmayı yeterli görme günlerine geldiysek biz, bugün ciddi bir şekilde dikkat etmemiz lazım akıbetimize diyeceğim. Burada bu fark konusunda biraz önce bir şey dedim. Yani bunun tamamını yakalayamayabiliriz ve yakalayamayız da zaten. Burada bir sıkıntı yok. Fakat himmetimiz bari bir alanda tutayım. Ben hiçbir iş yapamadım ama hastalara gidip 5 dakika moral vereyim, bu da bir ibadet diyen bir fark koyuyor ortaya. Halbuki Allah boşu boşuna çuval, dolgu malzemesi bir mümin yaratmaz. Hiçbir mümin dolgu malzemesi değildir. Her müminin bir becereceği iş vardır. O kabiliyetini keşfedebilmiş, değerlendirmiş veya keşfedemeyip değerlendirememiş müminler vardır. Çocuğunun kabiliyetini doktor olacak diye yemin billah çocuğu baştan sona kadar harap etmiş anneler veya Allah'ın yarattığı meziyet üzere yetiştirmiş anneler babalar vardır. Hepimizin bir kabiliyeti vardır. Bir tatlı hatırayı inşallah bizim de örnek almamız ve şefaatlerine vesile olmamız niyetiyle Seleme İbni Ekva radıyallahu anh'tan diyeceğiz, dinleyeceğiz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber fethine çıkmıştık. Hayber fethine. Burada Amir İbni Ekva isimli bir zat var. Bu zatın bir ihtimal kardeşi herhalde. Güzel marşlar söylermiş cahiliye döneminde. Sesi güzel, marş söylermiş. Şiir kabiliyeti olan. Hayber'e gidiyorlar, gece boyu yürümüşler, yorulmuşlar. Arkadaşlarından biri demiş ki, Amir, ya şu senin naatlardan bir tane çıkarsana bize diye. Böyle hani yolda böyle bir uyuşukluğumuz dağılsın diye. Hayvanlar da yorulmuş çünkü. Bu zat da kalkmış, tatlı bir marş diyeceğim ona ben. Marş söylemişti. Marşı ben böyle yuvarlayarak tercüme edeyim. Ey Allah'ım, sen olmasan, sen bize Muhammed'i göndermesen, Muhammed bizi hidayet etmese, sen bizim kalplerimizi genişletmesen, sen bize imanı açmasan, biz şimdi ne olurduk? Senin yolunda nasıl mücahitler olurduk ya Rab? Deyip böyle, işte uzunca ama ben şimdi Türkçe yuvarladım bunu. Yani çok tatlı bir şiir söylemiş. Tabii mikrofon yok elinde. Cep telefonundan da değil, kendi söylüyor. Develerde bağırıp çağırıyor. O deve gürültüleri, yüzlerce deveyle gidiyorlar. Deve gürültüleri arasında Efendimizin kulağına hoş bir ses gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu kim böyle söylüyor demiş. Ya Resulallah demişler, Amir coştu. Amir biliniyor. Cahiliye döneminden beri kabiliyetleri var. Amir coştu ya Resulallah demiş. Şimdi ashab-ı kiram da tabii kıvılcım bekliyorlar zaten. Yani işte bu tatlı marşı duyunca da herkes çüş diye develerini çüşleyip orada birden hareketlenme olmuyor. Hareketlenme olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim yaptı bunu demiş. Amir yaptı ya Resulallah demişler. Bunun üzerine buyurmuş ki vallahi ona şehadet farz oldu demiş. Ne mümine ne ikram edeceksin? Hayber'e gidiyorlar. İlk okla da şehit olan Amir oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duyunca sahabi, ya Resulallah, Amir delikanlı bir adam, kullanacaktık onu biz cihatta, sen şehit duası ettin, yani nasıl olsa duan kabul olacak, Amir gitti düşünmüşler. Ve hakikaten de şehitlik nasip olmuş. Burada görüyoruz ki, yani dolgu malzemesi değil hiçbir mümin. Hiçbir işe yaramaz zannedilen işten şehadeti yakalayan adamdır mümin. Amir İbni Ekva'da olduğu gibi. Hiçbir şey yapılmıyor. Dul kadından bir dua alıyor, o dua onu pat diye cennetin ortasına oturtuyor. Mümin farklı. Asla dolgu malzemesi değil. Asla değil. Ama anneler babalar, Diyanet adına yani namaz kıldıran, müftülük yapan, ezan okuyan, Kur'an kursu öğretmenliği yapan görevliler, vakıflarda mesuliyet taşıyan, en küçük grup başkanından vakıf mütevelli başkanına kadar bütün sorumlular, ümmeti Muhammed'i bir köşede idare eden siyasetçiler, yöneticiler, bilecekler ki bu ümmette dolgu malzemesi insan yoktur, keşfedilememiş, değerlendirilememiş milyonlar vardır. Peki bu sorun nasıl çözülecek? eline geçen insanları tek başına yönetmeyeceksin, istişare edeceksin. Çocuğunu psikologla, pedagogla, hocayla, alimle tanıştıracaksın. Tavsiyelerini dinleyeceksin. Kabiliyeti keşfetme konusunda sünnete uyacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa el-Eş'ari dinlemiş bir gece. Mescitte Kur'an okuyor Ebu Musa. Sabahleyin demiş ki, yahu Ebu Musa bu gece ne ettin sen böyle yahu demiş. Ne oldu ya Resulullah demiş. Ayrılamadım senin Kur'an okuyuşunu dinledim demiş. Kabiliyet var ya bir defa, ya Resulullah beni dinlediğini bilsem bir coşardım demiş. Yani coşmamış hali peygamberin hoşuna gitmiş. Sonra buyurmuş ki Ebu Musa, şu Ebu Davud aleyhisselama verilen güzel sesten sana da verilmiş. Davud aleyhisselamın okuyuşu çok güzelmiş. Sesi güzelmiş aleyhisselam. Buradan kardeşlerim, sloganımızı netleştiriyoruz. Bu ümmet farklı ümmet insanlık içinde. Bu ümmet farklı ise eğer, bu ümmetten her çocuk farklıdır. Vay haline kıyamet günü, bu farkı keşfedemeyen hantal akıllı anne babalara, hantal akıllı muallimlere, Kur'an kursu hocalarına, hantal akıllı olmak durumunda olan imama, müezzine, diğer görevlilere, hantal durumunda olup kendi vakfı için, kendi medresesi için büyük kabiliyetleri heba edenlerin vay haline kıyamet günü. Allah'ın görmeyi murad ettiği bu büyük kabiliyeti, bu evren içerisindeki büyüklüğü hissedememek bir körlük çeşidi. Nauzu billahi teala. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alamin.